गौरक्षा करो दीन दयाल। गौरक्षा हो हे गोपाल, गौरक्षा हो हे गोपाल। घर घर जा भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री ओंकारेश्वर अमलेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा माता की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की, महर्षि श्री पाराशर जी महाराज की, श्री कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की, सब संतन की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री महाराज, पूज्य प्रात स्मरणीय श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की, उनके प्राकट्य महामहोत्सव की जयंती महोत्सव है। परम पूज्य श्री हरिहर भोले भगवान जी महाराज की, श्री बड़े दादाजी महाराज की, श्री छोटे दादाजी महाराज की, श्री बड़े सरकार की, श्री छोटे सरकार की, सब संतन की, जीजा महारानी गौ माता की, और पूरी जय बोलो क्या है। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय, हर हर हर। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि हरि की महती कृपा करुणा से श्री नर्मदा जी के तट प्रांत में अवस्थित श्री दादा दरबार के पवित्र परिसर में श्री दादा जी की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया में और उस परंपरा के प्रकट स्वरूप के रूप में श्रद्धे श्री छोटे सरकार जी की मंगलमयी सन्निधि में परम श्रद्धे स्वामी श्री सुधानंद जी महाराज की देवी नर्मदा जी की जन्मस्थली से पधारे हैं। अमरकंटक से तो पुरी गए हैं लेकिन अमरकंटक से पधारे हुए स्वामी सुधानंद जी महाराज परम पूज्य श्री पिताजी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य यतिवृंद सभी को हम प्रणाम करते हैं और भगवत स्वरूप सभी पूज्य ब्राह्मणों का वंदन करते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। यथामति यथा समय विष्णु पुराण के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सरकार के मन में बहुत लंबे समय से ये भाव है कि सभी पुराण एक बार सुन लिए तो कई पुराणों की कथा यहाँ हो चुकी है। श्रीमद् भागवत महापुराण को कई बार हुआ ही अन्य पुराणों की भी चर्चा कितने पुराण हो चुके हैं 7 पुराण हो चुके हैं ये 8वां है विष्णु पुराण। तो पुराणों की चर्चा दादाजी के दरबार में हो रही है हमें भी विष्णु पुराण की ही चर्चा करनी है। यथामति यथा समय भगवान ही सामर्थ्य प्रदान करेंगे। वैसे भगवत कृपा से गुरुजनों की कृपा से विष्णु पुराण का एक मूल पारायण हम कर चुके हैं और विष्णु पुराण की कथा वेंकटाचल पर्वत पर श्री देवस्थान तिरुपति बालाजी में विष्णु पुराण की कथा हो चुकी है। पूज्य श्री पद्मेड़ा महाराज जी चातुर्मास कर रहे थे उसी चातुर्मास के क्रम में तिरुमला में वेंकटाचल भगवान के आश्रय में वेंकटाद्री पर श्रीनिवास भगवान की सन्निधि में विष्णु पुराण का वाचन हो चुका है। पुनः भगवान विष्णु पुराण कहने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। दादाजी नर्मदा जी स्वयं जो श्रवण करना चाहें वे अपनी कृपा करुणा से शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करके श्रवण करा लें। वस्तुतः अपनी सामर्थ्य कहाँ है। वैसे कुछ समय से मन में ऐसा भाव बन रहा था हमने पूज्य छोटे सरकार जी से भी प्रार्थना की थी कि हम कहीं न जाएं। इस बार बक्सर भी नहीं गए कहीं नहीं गए। ऐसा समझिए कि वृंदावन से आए हैं तो सीधे ओरछा रामराजा दर्शन करते हुए दादा दरबार में ही आए यहीं आए। परम श्रद्धे स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज पिता मनीषी जी उनका भी आग्रह था लेकिन कुरुक्षेत्र भी नहीं जा सके। वहाँ गीता जयंती का उत्सव चल रहा है, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपना प्रणाम दादा दरबार में निवेदित किया है और आप सबको खूब खूब शुभाशीर्वाद मंगल कामना दी है। उन्होंने पूज्य श्री रमन व्यक्ति वाले महाराज जी ने भी दास को आज्ञा किया है कि हम तो रमन व्यक्ति परिसर से ही बाहर नहीं जा रहे हैं, दादा दरबार में हमारा प्रणाम और सभी को हमारी जय श्री कृष्ण। उनकी ओर से भी श्री रमन रेति वाले महाराज जी पूज्य स्वामी श्री गुरु शरण अवगाहत बोहित नौका चढ़ी, अवगाहत कबहू पार न पावे हरि, कबहू पार न पावे दास जग आप सहित जब, तुलसीदास जग आप सहित लगी निर्मूल न जाई हे हरि, लगी निर्मूल न लगी निर्मूल न जाई, हाँ जब लगी मूल न जाई, तब लगी कोटि कल्प उपाय करी, तब लगी कोटि कल्प उपाय करी, मरिया तरिया नहीं भाई हे हरि, तरिया नहीं भाई मैं हरि साधन करे न जानी, मैं हरि साधन पद में भैया कहा बात है तो माइक आज सब गड़बड़ कर रहा है। इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीवों के कल्याण के वेदादि शास्त्रों में अनेकों साधन हैं। मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का परम हित, परम कल्याण यही नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे भगवान वेद का प्रयोजन है। वेद अत्यंत दुर्गेय है, सभी अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान नारायण ने स्वयं व्यास रूप में अवतीर्ण होकर वेदों के तात्पर्य को हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के हृदयंगम हो जाए इस योग्य बनाने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। यह महाभारत भगवान व्यासकृत वेद भाष्य ही है। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, अभी भी बहुत सा विषय तो संक्षिप्त ही रह गया। तब भगवान व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, उपपुराण भी लिखे, ब्रह्म सूत्र भी लिखा। इसके बाद भी जब उन्हें संतोष न हुआ कि अभी वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए जो लेखनी हमने उठाई थी अभी उसे पूर्ण करने का अवसर नहीं आया, अभी वो बंद करने योग्य नहीं है, तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से वेदों के परम परम तात्पर्य को अभिव्यक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकट किया। 18 स्मृतिकारों ने, 18 स्मृतिकारों ने स्मृतियों के माध्यम से भी वेदों के परम परम तात्पर्य को समझाने का ही प्रयास किया। अब वो ध्यान से सुनेंगे जो हम कहना चाहते हैं। जीव मात्र के परम कल्याण के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प से वेदों को प्रकट किया। वेदों में सबका अधिकार न होने के कारण वेद के परम तात्पर्य को समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए भगवान व्यास ने इतिहास और पुराण की रचना की, और उन वेदादि शास्त्रों का आश्रय हमारे पूर्वाचार्यों ने लिया। इतिहास और पुराण का आश्रय हमारे पूर्वाचार्यों ने लिया, ऋषि मुनि महात्माओं ने लिया, हमारे पूर्व पुरुषों ने लिया, और उन पूर्व पुरुषों ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। बहुत ध्यान से सुने, ये वेद इतिहास पुराण स्मृति धर्म शास्त्र ये तो विशाल समुद्र के समान थे नहीं हैं, विशाल समुद्र के समान हैं, पर इन हमारे पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने सीधे सीधे समुद्र में पेयत्व नहीं है, अपार जलराशि होने पर भी समुद्र अपेय ही है। आप श्रद्धा पूर्वक भी ज्यादा जल पी जाओ कि सर्व तीर्थाधिपति है समुद्र, तो चार से अंजलि जल पी जाओ समुद्र का श्रद्धा पूर्वक, पचेगा, खलखला के सब पेट साफ कर देगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, हो सकता बमन भी शुरू हो जाए, नमक ही नमक है। पर उस समुद्र के ऊपर मंडराते हैं मेघ और उस जल को मेघ अपने में आहरण करते हैं। समुद्र के क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं और केवल मधुर मधुर जल लेते हैं और जब बरसते हैं तो जल ही सबका प्राण है, जल ही सबका जीवन है, सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। तो सरकार जैसा समुद्र में पानी है वैसा ही मेघ अपने में ले लें और बरसने लग जाए तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। नमक के पानी से सब भवन सब बिल्डिंग जल जाएंगी, सारे पेड़ पौधे वनस्पति जल जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, सारी धरती पर बिना प्रलय के प्रलय आ जाएगा। तो क्षारांश को उसी में छोड़ देते हैं, मधुरांश को लेते हैं। और यह कार्य जिसके द्वारा होता है उसी तत्व को गुरु तत्व कहते हैं, उसी तत्व को संत तत्व कहते हैं। संत सदगुरु के द्वारा ये कार्य होता है, इसलिए आप अपनी बुद्धि से निश्चय करके साधन का निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को आपने सम्यक विधिवत गुरुमुख किया हो, पढ़ा हो, पढ़ाया भी हो, तो भी अपने कल्याण के साधन का निश्चय आप नहीं कर सकते। कौन करेगा निश्चय? सत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवत साधुभूषणाः, साधुता ही जिनका आभूषण है ऐसे साधु पुरुष हरिभक्त पुरुष वे निर्णय करेंगे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ज्ञानेश्वर महाराज निश्चय करेंगे, तुकाराम महाराज निश्चय करेंगे, एकराम महाराज, एकनाथ जी महाराज निश्चय करेंगे, श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी निश्चय करेंगे, ये संत है। और दूर कहीं मत जाओ, तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो बात तुम्हारे लिए निकली है वही तुम्हारे लिए साधन है, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जी का वचन ही मूल मंत्र है। श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो और लग जाओ, उसमें काम बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आप ही सद्गुरु बनकर आए, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर महामो तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर नर रूप हरि श्री गुरु ही है। दास को सरकार से जो हृदय से प्रेम है, छोटे सरकार से और इस परंपरा से, उसका मूल कारण ये है, गुरु निष्ठा। आप सबकी गुरु निष्ठा देख करके दादाजी और भोले भगवान दो नहीं हैं, हैं, भगवान उमा महेश्वर और दादाजी दो नहीं हैं, एक ही हैं। उमा महेश्वर ही दादाजी हैं और दादाजी ही उमा महेश्वर हैं, हैं? ये जो आपका भाव है, ये भाव ही इस दास को खींच लाता है यहाँ तक। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आपने गुरु रूप धारण करके हमें साधन का उपदेश किया, लेकिन क्या हम अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन कर पाए? हे हरि साधन करी न जानी। आपने उपदेश तो दिया गुरु रूप से, पर मुझे साधन करना नहीं आया। जैसे श्रद्धा और विश्वास से हमें गुरु वचनों को मानना चाहिए था, जिस ईमानदारी से हमें साधन में लगना चाहिए था, उस ईमानदारी से हम नहीं लग पाए। और बड़े दुख की बात है, अपना दोष दिखता नहीं, दोष भगवान में दिखाई पड़ता है, दोष संतों में दिखाई पड़ता है, दोष गुरुजनों में दिखाई पड़ता है, अपनी अपात्रता दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी जी पारस मणि, जिसको स्पर्श मणि कहते हैं, जिसके स्पर्श से लौह स्वर्ण बन जाता है, उस पारस मणि के पास लोहा रख दो, पर लोहे पर कवर चढ़ा दो, चाहे अखबार का ही कवर चढ़ा दो या कपड़े का चढ़ा दो, और एक वर्ष दो वर्ष नहीं, शायद हजार वर्ष भी उससे सटा के रखो, तो भी वो लोहा सोना बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि उसका अनावृत मिलन नहीं हो पा रहा है। ध्यान में आई बात? नहीं आई, चलो खुल के कह देते हैं। जब तक शिष्य का अंतकरण गुरु के अंतकरण से एकीकृत नहीं होगा, तब तक चाहे जितने समर्थ महापुरुष का शिष्य बन जाए, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने अंतकरण को गुरुजी के अंतकरण से एक करना पड़ेगा, सब साधन बनेगा। गोस्वामी जी ने कहा, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। विमल विवेक नहीं होगा, सत्संग करने पर भी विवेक नहीं होगा। यदि गुरुजनों से हम दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो निश्चल निष्कपट भाव से हमने गुरु चरणों में आत्मनिवेदन नहीं किया, संपूर्ण सम्यक समर्पण नहीं किया। इसीलिए उनके उपदेश को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए, हमसे साधन करना नहीं आया। एक छोटी सी बात बताएं, भारतवर्ष के बंगाल क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल में एक महापुरुष हुए, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिनका लिखा हुआ सद्गुरु संग एक अद्भुत ग्रंथ है। तो उनकी डायरी है एक प्रकार से, गुरुजी के पास रहकर जो कुछ घटनाएं घटी उसकी डायरी उन्होंने लिखी, और बड़ी ईमानदारी से डायरी लिखी। इतनी ईमानदारी से शायद कोई लिख नहीं सकता जितनी ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातों को भी लिख दिया जो लिखने का कोई मनुष्य साहस नहीं कर सकता। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा से साधन कर रहे थे और उनका भाव था कि हम योग की सिद्धावस्था प्राप्त करें, तो योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी वे ले चुके थे, लेकिन मन में भाव था कि मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। हरिद्वार क्षेत्र की बात है, गुरु महाराज वहीं थे उस समय, वे साधन कर रहे थे, तो एक कोई सिद्ध पुरुष हिमालय से पधारे, प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के उन्होंने कहा, तुम योग सिद्धि चाहते हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना चाहते हो, तो लियो ये तावीज हम तुम्हारे दाहिनी भुजा पे बांध देते हैं, तुम योग सिद्ध हो जाओगे, समाधि सिद्ध हो जाओगे और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे। वो बांधना चाहते थे लेकिन उन्होंने बंधवाया नहीं, हाथ में ले लिया, महापुरुष दे रहे तो ले लिया। वे महापुरुष तो अंतर्धान हो गए, आप विचार करने लगे कि एक महापुरुष के द्वारा दी हुई इस वस्तु को मैं बांधूं या न बांधूं, क्या करूं क्या न करूं, मन में संदेह हुआ, संशय हुआ। तब आपने उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिया। बोले हमें जो कुछ मिलेगा अपने श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मिलेगा, और जो गुरुजी के द्वारा मिलेगा वही लेंगे, और गुरुजी से अलग हटकर भगवान भी कुछ दें तो हमको नहीं लेना। हम ब्रह्मचारी रहें चाहे ब्रह्मचारी न रहें, योग सिद्धि हो चाहे योग सिद्धि न हो, हमें जो कुछ मिलेगा अपने सद्गुरु भगवान से ही मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने वो तावीज, वो गंडा फेंक दिया, विसर्जित कर दिया गंगा जी के जल में। और जब गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो श्री जटिया बाबा ने कहा कि अरे बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने आप ही कहा उन्होंने, वो तो सिद्ध पुरुष थे, अरे तुम ब्रह्मचारी हो जाते, ऊर्ध्वरेता योग सिद्धि हो जाती, कितना चमत्कार हो जाते तुम्हारे में। आपने रोते हुए कहा कि पतिव्रता नारी जो कुछ प्राप्त करती है अपने पति से ही प्राप्त करती है, दूसरे से नहीं। मेरी आपके चरणों में प्रीति पतिव्रता नारी के जैसी है, आप जिसमें हमारा कल्याण समझते हो वो आप दीजिए, इच्छा हो न दीजिए, हमें दूसरे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें जो कुछ चाहिए आपसे चाहिए, और वो भी चाहिए नहीं, आप जो दें सो चाहिए, दूसरे से हमको नहीं चाहिए। जटिया बाबा ने हृदय से लगा लिया, ऐसा हमारा समर्पण होवे, ऐसी हमारी श्रद्धा होवे, तो फिर इनकी वाणी से जो निकलेगा वो हो जाएगा। जीवन में उतर जाएगी बात, पर हे हरी साधन करी न जानी। हमको साधन करना नहीं आया, साधन क्या है, साधन कहते किसको है? देखो, जिससे अज्ञान का अविद्या का नाश हो जाए उसी का नाम साधन है। साधन क्या है? जिससे साध्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। साध्य क्या है? परमात्मा। पारमार्थिक परतत्व की अप्रोक्षानुभूति जिससे हो जाए उसी का नाम साधन। अर्थात अज्ञान का नाश हो जाए उसी का नाम है साधन। ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। और अज्ञान का नाश कैसे होता है? स्मरण में है कैसे होता ज्ञान का नाश? श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी और रहुगण का संवाद है। वो कथा नहीं कहनी है, कथा तो हमको विष्णु पुराण की कहनी है। रहुगण और महात्मा जड़भरत जी का संवाद है। तो जड़भरत जी का दिव्य उपदेश श्रवण करके रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ी ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं। तो भगवान आपकी तो एक भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, हम समझ में नहीं आ रहा। जड़भरत जी ने कहा तुझे आ भी नहीं सकती, क्यों? अको विदा को विदवाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहामनंती। तू है तो अकोविद अपंडित और बातें पंडितों जैसी कर रहा है। अज्ञानी लोग तो ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, वाह वाह क्या युक्त युक्त चर्चा कर रहा है। लेकिन तत्वज्ञानी महापुरुषों में तेरे जैसे व्यक्ति की बातों को पागल का प्रलाप समझा जाएगा। तू लोक की बुद्धि को, लोक के दृष्टांतकों को अध्यात्म में घटा रहा है, अरे बड़ा मूर्ख है, तेरी समझ में आने की चीज नहीं। उसने कहा महाराज समझने के लिए सिंधु सोबीर देश छोड़ के आया हूँ, कपिलाश्रम जा रहा हूँ, गंगा सागर, जिज्ञासु को मिलना तो चाहिए। आपको जो ज्ञान मिला है वही ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे वह ज्ञान कैसे मिले? तो क्या कहा जड़भरत जी महाराज ने, आप लोगों में से बहुत से लोगों को श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, होगा ही। क्या कहा जड़भरत जी ने, रहु गणई तत्तपसा न याति न चेद्यया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा न छंदसा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजो विशेकम्, विना महत्पाद रजो विशेकम्। रहुगण जिस अद्वैत ज्ञान को, जिस दिव्य ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, जिस भगवत तत्व विज्ञान को तू चाहता है, वो तपस्या से नहीं मिलता। यज्ञ से भी नहीं मिलता। स्मार्त यज्ञों से नहीं मिलता। स्रौत यज्ञ निर्वपण, पुरोरास का वपन जिसमें किया जाता, उससे भी नहीं मिलता। पंच महायज्ञ बलवेश्वरवादी से भी नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुने, यहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण भी विराजमान है। ग्रह त्याग करने से भी नहीं मिलता। वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं मिलता। जल अग्नि सूर्य इनकी उपासना से भी नहीं मिलता। तब किससे मिलता है? बोले बिना महत्पाद रजो विषेकम्। ब्रह्मचारी के धर्म से नहीं, गृहस्थ के धर्म से नहीं, वानप्रस्थी के धर्म से भी नहीं, सन्यासी के धर्म से भी नहीं, न किसी वर्ण के धर्म से, न किसी आश्रम के धर्म से। वो मिलता है जो तू चाहता है। तब प्रश्न उठा, कि तो तपस्या नहीं करनी चाहिए, जब तपस्या से होता ही नहीं तो क्यों करे तपस्या। यज्ञ से कुछ होने तो यज्ञ क्यों करें, स्वाहा स्वाहा बेकार समय खराब करें, अग्नि बर्बाद करें, शाकल्य बर्बाद करें, क्या जरूरत है यज्ञ करने की। फिर वेद पाठ क्यों करें, घन पाठ जटा पाठ ये सब क्यों करें, फिर इतनी मेहनत क्यों करें वेद में। फिर अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि की भगवान वैश्वानर की उपासना क्यों करें, त्रिकाल संध्योपासन में भगवान सूर्य की उपासना क्यों करें, जल की उपासना तीर्थों के रूप में जल की उपासना क्यों करें। जब जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो उससे नहीं होने का है तो क्यों करना, ये कहने का प्रयोजन नहीं है। कहने का प्रयोजन यह है कि यह सब किया गया पर सद्गुरु चरणाश्रय नहीं लिया गया, महत्पुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया गया, ये सब किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। ये सब करो, वैदिक धर्म है, श्रद्धा पूर्वक पालन करो, लेकिन महत्पादाश्रय ग्रहण पूर्वक करो, ये तात्पर्य। महत्पादाश्रय के बिना नहीं होगा। ये थोड़ी के संध्या मत करो, गायत्री मत जपो, अग्निहोत्र मत करो, सब करो, करना चाहिए। अकर्णे प्रत्यवायः, नहीं करोगे तो दोष लगेगा, जरूर करो। अब सोचो, बिना महत्पादाश्रय के करोगे तो क्या होगा, बोले तपस्या से सिद्धियां मिल जाएंगी, अनेक लोकों में जाने की शक्ति मिल जाएगी, पर संस्कृति का चक्र तो नहीं छूटेगा, स्वर्गादि लोक मिल जाएंगे, अग्निहोत्र हैं, अग्निहोत्र से ज्योतिष स्वर्ग कामो ज्योतिष टोमे नहीं जेता, स्वर्गादि लोक मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। वर्णाश्रम धर्म के पालन से भी मनुष्य की गति केवल पुण्य लोकों तक ही होती है, मोक्ष नहीं। जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, वह ज्ञान तो सद्गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे हरि साधन करिए न जाने, क्योंकि साधन तो गुरु प्रदत्त होता है और गुरुजनों के द्वारा दिया गया साधन जीवन में उतरता तब है जब निश्चल निष्कपट भाव से उनके चरणों में समर्पण होता है। उदाहरण दे रहे हैं, जस आमय भेषजन कीन तस दोस्त कहा दिर मानी। आमय माने होता है व्याधि, रोग। जैसा रोग हो उस रोग के अनुरूप औषधि दी जाए तो रोगी सज्जा रोग मुक्त हो जाएगा। जिनको नींद आ रही हो वे जाकर अपने आसन पर सो जाएं, कथा में बैठ के न सोएं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। तान दुपट्टा सो जाओ भले ही, कोई परेशानी नहीं अपने कमरे में जाके, पर यहां तो एक एक वाक्य एक एक शब्द हम सबके परम हित के लिए ही भगवान की कृपा से प्रकट हो रहा है। सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि रखो। महाराज जी, किसी के पैर में चोट लग जाए, घाव हो जाए और वैद्य ने बढ़िया से बढ़िया मलहम दिया, इस मलहम को लगा लो घाव भर जाएगा। अब घाव तो हुआ है पैर में और मलहम उसने खोपड़ी पे चुपड़ ली, तो पूरी की पूरी डिबिया, पूरा का पूरा मलहम का ट्यूब यहां लगा लो तो भी उससे पैर का घाव भरने वाला जहाँ घाव हुआ है, जहाँ रोग है, वहाँ औषधि पहुँचनी चाहिए। वहाँ औषधि पहुँचेगी तो रोग ठीक होगा। पाटिल जी तो अच्छे डॉक्टर हैं, मरीज को बहुत समय देते हैं, क्योंकि इनकी चिकित्सा ही इस ढंग की है। नहीं तो महाराज, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं आजकल, ग्वालियर की घटना है, एक डॉक्टर ही सुना रहे थे कि सरकारी बड़े हॉस्पिटल में एक दो भाई आए, सगे भाई थे, और हो सकता है शायद जुड़में हो, एक जैसी शक्ल सूरत नहीं हो, ये पता नहीं मुझे पक्का, लेकिन दोनों भाई थे सगे, तो पक्की बात है। तो भाई के दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द था, दाढ़ निकलवाने के लिए आए थे, तो बेड पे उसका नंबर लग गया। अब वो डॉक्टर के आने में देर थी, तो वो लघुशंका करने चला गया, और जो उसका भाई था उसने सोचा कि मैं भी खड़े खड़े से मैं थोड़ी देर लेट लूं। तब तक डॉक्टर राउंड पर आए, बोले मुंह खोल। उसने कहा कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं, अरे मेरे पास समय नहीं, मुंह खोल। मुंह खोला और सड़ांसी से सही दांत निकाल दिया। तब तक भाई आ गया, उसकी दाढ़ में सूजन अलग थी। बोले महाराज, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बीमारी किसी को है, दवाई किसी को दी जा रही है। रोग कहीं है, औषधि कहीं दी जा रही है। होम्योपैथ में बहुत विचार होता है। होम्योपैथी चिकित्सा में रोग के पूरे लक्षण मिल जाएंगे और उसके अनुसार दवाई यदि लग गई, बहुत बारीक बारीक अंतर होता है, उस लक्षण के अनुसार रोग का सत्यापन हो जाए, उस सत्यापन के बाद औषधि दे दी जाए, तो तत्काल, जैसे कहते ना जादू मंत्र, ऐसे जादू मंत्र जैसा लाभ होता है होम्योपैथिक दवा से, चमत्कारिक लाभ होता है। और केवल होम्योपैथी नहीं, कोई भी दवा ठीक से यदि जहां जिस मात्रा में जो रोग है वो बीमारी पर दवा पहुंच जाए, तो रोग जिस निश्चित कम होगा, दूर होगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जस आमय भेषज न कीनतस। रोग तो है अज्ञान का, और हमारा अज्ञान हटे ऐसा कोई काम हम कर नहीं रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान भी, वैदिक धर्म का अनुष्ठान भी लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से ही किए चले जा रहे हैं। अब फिर कहते हैं, हम तो इतना जन्म हो गया, इतना समय हो गया, हमारा तो अज्ञान ही नष्ट नहीं हुआ। अरे भाई, दोष कहा दिरमानी। दिरमानी माने दवाई। दवाई का दोष कहाँ है इसमें? चिकित्सा का दोष नहीं है, दोष तो रोगी का है कि रोग के अनुरूप उसने दवाई नहीं ली। दर्द हो रहा था पेट में और खोपड़ी में दर्द की दवाई ले ली, कैसे होगा? दवाई कोई और रोग कोई और इलाज करने वाला कोई, तो सब गड़बड़ हो जाए। अज्ञान हटे ऐसा साधन करना चाहिए था, पर अज्ञान हटे ऐसा साधन तो मैंने किया ही नहीं। अज्ञान को तो पुष्ट करते चले जा रहे हैं, स्वरूप को भूलते चले जा रहे हैं। हमने अपने शरीर को मैं मान रखा है और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान रखा है, यही अज्ञान है। और ये मैं मेरेपन का अज्ञान, यही अविद्या है, यही माया है। मैं और मोर तोरते माया, यही वसकी ने जीव निकाया। इस माया को, इस अज्ञान को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। इसमें चिकित्सा का दोष नहीं है, इलाज का दोष नहीं है। आकाश के दृष्टांत दे रहे हैं तुलसीदास जी, वे कहते हैं बाज सपने नृप कह घटे विप्रबध विकल फिरे अघ लागे। राजा अपने भवन में सो रहा था, सेज पर सो रहा था, और उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब राजा घबराया, अरे हाय हाय हाय, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई, अब क्या करें क्या करें। तो स्वप्न में ही उसने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प ले लिया कि समस्त प्रकार के पाप अश्वमेध यज्ञ से दूर हो जाते हैं। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ करा के इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर किया था, भागवत जी में लिखा है। तो उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा स्वप्न में ही ले ली। तो तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, क्या वह राजा पाप से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा मुक्त। क्यों नहीं होगा? वो एक अश्वमेध नहीं, बाज मेध शत कोटि करे, 100 करोड़, 1 अरब, संभव नहीं, एक असंभव वाली बात है। 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर ले सपने में तो भी उसके भय की विकलता की निवृत्ति होने वाली नहीं है। कब होगी? जब वह जाग जाएगा। तो जागने के बाद एक भी यज्ञ न करे, स्वप्न में ब्रह्म हत्या जिसको लगी है उसे केवल जगा दिया जाए, वो केवल जाग जाए, तो उसके जागने मात्र से उसके पाप की निवृत्ति हो जाएगी। ये जीव जागता नहीं है। कैसे जागता है जीव? जाने विनय पत्रिका में जान की कृपा, जान की कृपा जगावती सुजान जीव, जान की कृपा जगावती सुजान जीव, जानकीश की कृपा ही जीव को जगाती है। जानकीश जब कृपा करते हैं तब संत सदगुरु का सानिध्य मिलता है, और उनके चरणों में जब वह समर्पण करता है, उनके उपदेशों को आत्मसात करता है, तो जीव जग जाता है, जाग जाता है, जीव को जगा देती है। हम जग गए ये हम कैसे समझें? हम सो रहे हैं ये हम कैसे समझें? और हम जग गए ये कैसे समझें? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाने तब ही जीव जगत जब जागा। जीव का जगना तब माना जाएगा जब सब होए विषय विरागा, शरीर संसार से पूरा वैराग्य हो जाए तो समझ लेना जीव जग गया। और शरीर संसार में जब तक राग बना हुआ है तब तक तो मोह निशा जग सोवनि हारा, देखे सुपन अनेक प्रकार, तब तक सो रहा है। दूसरा दृष्टांत करें तुलसीदास जी इस पद में, सृग मह सर्प विपुल भय दायक प्रगट होए अविचारे। सृग माने माला, माला में सर्प का भ्रम हो गया, रखी तो माला थी लेकिन भ्रम हुआ कि डलिया में कुंडली मार के सर्प बैठा है। अब विचार नहीं किया उसने कि ये माला है कि सर्प है, उस माला को ही सर्प मान लिया। अरे बोले भयंकर कोबरा है, विषधर नाग है, एक फुफकारी में भस्म कर देगा महाराज, जहर चढ़ जाएगा, मर जाएगा आदमी। लाओ लाओ बंदूक लाओ, पिस्तौल लाओ, डंडा लाओ, लाठी लाओ। अब चाहे जितने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे, सर्प मरेगा? बोलो क्यों नहीं मरेगा? हाँ, है ही नहीं, है तो माला, तो सर्प मरेगा कैसे? बोलो भक्त वत्सल भगवान। स्वामी जी विनोद की भाषा में, ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, तो लाठी डंडा पटकने से क्या होगा? ये सब कुछ भगवान है ऐसा मान लो, बस काम बन गया। इसलिए सर्वत्र भगवत तत्व की अनुभूति, सर्वत्र ब्रह्म तत्व की अनुभूति, इसी का नाम पूर्ण ज्ञान है और इसी का नाम पूर्ण भक्ति है। यही साधन की सिद्धावस्था है, यही साधन का फल है। पर हम तो साधन के फल के रूप में क्या चाहते हैं? अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्या से चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारेषु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, अस्मत कुंडल्याम एके विद्रुद्ध चतुर्थाश्मत द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्टमाणं चेत सर्वारिष्टम सद्विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। कितने से भी संतोष हुआ कहा? सकल मन ईप्सित संसिद्धि अर्थम, एतत् जपम पाठम होमादिकम वाहं करिष्ये। यही तो भ्रम है। ये स्थिति आई इसलिए कि तुमने शरीर को मैं माना और संसार को मेरा माना, इसलिए बात है। तब क्या करें? आप सब कुछ करो पर भगवत प्रचार करो। अब लौकिक पारलौकिक भोग नहीं चाहिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसलिए संकल्प बोलिए, पर आचार्य जी अब बोलिए, मम जन्म मरण भव रोगादिन वृत्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविंद प्रसाद कैंकरी सिद्ध्यर्थश्च, एतत् जपम पाठम होमादिकम वाहं करिष्ये कारिष्ये वा। लेकिन ये तो मनोभाव हमारा बनता ही नहीं, हमारा भाव तो यही रहता बस, मुनाफा भी केवल हमको होना चाहिए, पड़ोसी को नहीं, परिवार में भी किसी को नहीं होना चाहिए। तो चाहे जितने बल का प्रयोग कर लो, जब माला में सर्प है ही नहीं तो उसका वध कैसे होगा? इसलिए विचार करो कि सर्प है ही नहीं, माला ही माला है, कपड़े में धागे के अलावा और कुछ नहीं है, इस पूरे पिंड ब्रह्मांड में भगवत अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं को चेतन परमात्मा केवल चेतन पदार्थों में, ऐसा नहीं, अचेतन में भी। यदि परमात्मा केवल चैतन्य में होता तो प्रहलाद जी के कहने से अचेतन खंभ से प्रकट कैसे होते भगवान नरसिंह? भगवान का एक अवतार मुर्दे से हुआ, आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक अवतार मुर्दे से हुआ भगवान का, मुर्दे से। ऋषियों ने हुंकार किया और गद्दी पर बैठे बैठे बेन के प्राण पखेरू उड़ गए। बेन तो मर गया था, उस बेन के शरीर का मंत्रात्मक मंथन किया गया और जब मंत्रात्मक मंथन बेन के शरीर का किया गया तो पाप तो निषाद के रूप में निकला और दाहिने भाग से भगवान पृथु, बाएं भाग से भगवती अर्ची प्रकट हो गई। पृथु एक अवतार है 24 अवतारों में, क्या जरूरत थी भाई? भगवान ने कहा जहां तुम मुर्दा समझ रहे हो कि यहां कुछ, वहां भी मैं हूं। कुछ भी, एक कण भी, एक अणु भी ऐसा नहीं जहां परमात्मा नहीं, जो परमात्मा ना हो। हाँ, जहां परमात्मा तो फिर भी थोड़ी दूसरी बात होगी, जहां नहीं, जितने नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं, सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, वासुदेव सर्वम। ये मान लो तो लाठी डंडा पटक करके सर्प को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं तुलसीदास जी इस पद में, निज भ्रमते रवि कर संभव सागर अति भय उपजावे, अवगाहत बोहित नौका चढ़ी कबहूं पार न पावे। सूर्य की किरणों से मारवाड़ की रेत में समुद्र का भ्रम हो गया, समुद्र लहरें ले रहा है, लाओ लाओ जहाज, लाओ जहाज, लाओ वो जहाज, वहां कोई पटक रख दे तो जहाज पे चढ़ भी जाए व्यक्ति तो क्या पार उतरेगा? नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? के समुद्र होए तब ना पार उतरे, समुद्र वहां है नहीं, वहां तो रहते ही रहते हैं। तुम्हारे भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होगा और ये भ्रम सदगुरु के वचनों से ही भ्रम की निवृत्ति होती है। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जयी। सुखदेव जी ने कहा राजन मैं मर जाऊंगा, ये पशुबुद्धि उसको त्याग दो। सदगुरु की वाणी से निकला, छूट गई पशुबुद्धि। अंतिम बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान में आई बात, संसार सागर से पार उतरने की बात करें तुलसीदास जी, अरे संसार को सागर समझोगे ना तब ना पार उतरने की बात आएगी, और संसार को संसार सागर समझो ही मत, क्या समझे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदो तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान सी, राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं प्रणाम करता हूं। अब अंतिम बात कह रहे हैं तुलसीदास, जग आप सहित जब लग निर्मूल न जाई, तब लगी कोटि कल्प उपाय करी, मरिय तरिय नहीं भाई, मैं हरि साधन करी न जानी। शास्त्री जी, संसार है क्या? मैं और मेरा, इसी का नाम संसार है। मैं और मेरे पन को ही संसार कहते हैं, इसके अलावा संसार नहीं। शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना, इसी का नाम संसार है। तुलसीदास जग आप सहित जब लगी निर्मूल न जाई, तब लगी कोटि कलप उपाय करी, मरिय तरिय नहीं भाई। मैं हरि साधन करिए न जानी, मैं और मेरे पन के सहित संसार का जब तक सर्वथा नाश नहीं होगा, तब तक करोड़ों करोड़ों उपाय भले ही करो, इस संसार सागर से तुम पार नहीं उतर सकते। देखो एक प्रश्न है, जीव परमात्मा का अंश है और अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान स्वभाव से ही निर्मल हैं, इसलिए भगवान का अंशभूत जीव भी स्वभाव से ही निर्मल है। फिर इसमें मलिनता आई कहां से? कहां से मलिनता आई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये विकार पैदा कहां से हुए? अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि विर्मलई, वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम ममाभिमानोत्थई, मैं और मेरे पन के अभिमान से ही सारे विकारों का जन्म हुआ है। तो सारे विकार निर्मूल हो जाएंगे, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव जब भीतर पक्का हो जाएगा, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। के बाद भीतर से पक्की हो जाता, विकार खत्म। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब दूसरा प्रश्न है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो शरीर, जब शरीर तो मैं हूँ नहीं और संसार मेरा है नहीं, तो शरीर संसार क्यों भगवान ने पीछे लगाए हमारे? जब मैं शरीर नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, तो शरीर संसार फिर किस लिए है? हम शरीर संसार के लिए नहीं, शरीर संसार हमारे लिए नहीं, फिर किस लिए? भैया शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, ये भगवान की उपासना सामग्री है, ये भगवान की सेवा के लिए। जीव इसे अपने वासना पूर्ति का साधन बनाता है, इसलिए वो बंधन में पड़ता है। यदि इसे उपासना सामग्री मानकर उपासना में ही इसका विनियोग करे, तो ये उपासना सामग्री बनकर मोक्ष की सामग्री बन जाएगा, भक्ति का साधन बन जाएगा, और भक्ति का साधन बन जाएगा तो मोक्ष साधन सामग्री हम भक्ति रेव गरीय थी, शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। अब हम वाणी से ही तो बोल रहे हैं कि नहीं, मन बुद्धि का प्रयोग उसमें कर रहे हैं कि नहीं, आंखों से आप लोगों को देख रहे हैं कि नहीं, आप आंख से देख रहे हैं कि नहीं व्यासपीठ की ओर, कान से सुन रहे हैं कि नहीं, मन मस्तिष्क लगाकर समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देह न होता तो ये कैसे होती इतनी अच्छी चर्चा। फिर पूजन, ये माला संसार है कि नहीं, जगत की वस्तु है कि नहीं, जल चढ़ाओ चाहे नर्मदा जल हो चाहे गंगा जल हो, मलयागिरी चंदन लगाओ चाहे केसर लगाओ चाहे इतर लगाओ, चाहे पंचगव्य चाहे पंचामृत का प्रयोग करो, नैवेद्य अर्पित करो, सब प्रकृति की वस्तु है कि नहीं। तीन चीजें, उपास्य उपासक उपासना सामग्री, उपास्य परमात्मा, उपासक जीव, शरीर संसार उपासना सामग्री, बस इतनी सी बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार भोग के लिए नहीं, शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए है। इतनी सी बात समझ ले, असमझ के स्वीकार कर ले, उसे अपना जीवन बना ले, इसी जन्म में काम बन जाएगा, द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं हरि साधन करे न जानी, जस आमय बेसजन की न तस दोष कहा विरमानी। मैं हरि साधन करिए न जानी। इन्हीं शब्दों के साथ आज विनय पत्रिका वाला क्रम पूर्ण होता है, विष्णु पुराण आरंभ होता है। तब तक कीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण श्री हरि सब पुराण को, सात पुराण को आप लोगों ने सुन लिए हैं। इस पुराण की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है विष्णु पुराण की? बोले सब पुराण तो बेटा जी के द्वारा लिखे हुए हैं, ये पिताजी के द्वारा लिखा हुआ है। हैं? व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? महर्षि पराशर। महर्षि पराशर इस पुराण के प्राकट्य करता है, इसलिए व्यास जी के पिताजी की वाणी है ये, महर्षि पराशर की वाणी। बड़ा पवित्र पुराण है, बड़ा दिव्य पुराण है। इस पुराण की चर्चा, इस पुराण के उद्धरण आदिशंकराचार्य जी से लेकर जितने आचार्य हुए हैं सभी ने अपने ग्रंथों में विष्णु पुराण के श्लोकों को उद्धृत किया है। इसलिए हम सब तन मानते हैं, पर वर्तमान समय के इस विचारकों ने पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण विष्णु पुराण को माना है। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण है ऐसा वर्तमान के जो गवेषक हैं वो मानते हैं। महर्षि पराशर श्री सूत उवाच ओम पराशरम मुनिवरम कृतपौर्वाण्यकक्रियम मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। इस पुराण का मंगलाचरण प्रणव के रूप में किया गया। ओम ओम बस इतने एकाक्षर का मंगलाचरण है इस पुराण का। क्योंकि आगे तो बात शुरू होगी, कथा शुरू होगी। मंगलाचरण संक्षिप्त है, कितना संक्षिप्त है, एकाक्षरीय मंगलाचरण है। ओम बस इतना मंगलाचरण। प्रणव सर्ववेदीषु शब्दखे पौरुषम नृषु, गीता जी में वेदों का मूल प्रणव है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, असली संपूर्ण वांग्मय का मूल वेद है और वेद का मूल ओम है, प्रणव है। और प्रसंग बस एक बात कह दें, संपूर्ण वेदों का मूल, संपूर्ण वांग्मय का मूल वेद, वेद का मूल प्रणव और प्रणव का भी मूल श्री राम नाम है। प्रणव बेटा है, राम नाम बाप है। आप लोग कहेंगे आप मनमानी बात बोलते हो, देखो बहुत विनम्रता पूर्वक दास निवेदन कर रहा है। दास का एक स्वभाव है कि जब तक किसी प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ में हम स्वयं पढ़ न लें, देख न लें, तब तक हम बोलते नहीं। महारामायण में स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक, राम नामना समुत्पन्नो प्रणवो मोक्ष, मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि महिमा तो प्रणव की सर्वाधिक है, पर आप प्रणव का जप नहीं करते हैं, आप राम नाम का जप क्यों करते हैं? तुलसीदास जी भी कहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। तो शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा आप राम राम क्यों जपते हैं, ओम ओम क्यों नहीं जपते हैं? देवी बड़ी गूढ़ बात है, बड़े रहस्य की बात है, उन्हें आपको बताना पड़ेगा। तब भगवान शिव कह रहे हैं हे पार्वती राम नाम न समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायक, राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक, राम नाम से उत्पन्न है मोक्षदायक प्रणव। कैसे होगा? तो व्याकरण शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। राम में र आ मा ये है ना, ये प्रसोदरादि गण में पठित है। तो प्रसोदरादि यथोपदिष्टम, प्रसोदरादि गण में ये आकृति गण है, आकृति गण में संख्या निश्चित नहीं होती। तो इस सूत्र से प्रणो प्रसोदरादि यथोपदिष्टम, इस सूत्र से वर्ण व्यत्यास होता है महर्षि पाणिनि के अनुसार। वर्ण व्यत्यास का अर्थ है र आ मा ये जो था ना, तो आकार का पूर्व प्रयोग हो जाता है, आकार का पूर्व प्रयोग, तो आ रा और मा ऐसा बन जाता है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो उत्त हो जाता है। तो रा आ और मा था ना, अब क्या हो गया आ रा और मा, तो मा हस प्रत्याहार में आ गया, रकार को उत्त हो गया, तो आ ऊ और मा संधि करने पर क्या बना? ओम। इसलिए व्याकरण से भी सिद्ध है राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्ष दायका। प्रणव में सबका अधिकार नहीं, आजकल तो सब गायत्री मंत्र की तो ऐसी दुर्दशा भगवान जाने कभी नहीं हुई थी। हमारे वैदिक लोग भी गायत्री जब आ जाती है तो ओम भूर्भुवः स्वः इन व्याहृतियों के उच्चारण के बाद फिर मौन होकर के ही स्वर लगा करके और उसका संकेत मात्र करते हैं गोप्यम गोप्यम। अब तो कैसेट निकल गए हैं गायत्री मंत्र के, घरों में जाओ तो छोटे छोटे बच्चे सुनाओ गायत्री, और छोटे छोटे बच्चे तुतले गायत्री महामृत्युंजय। भैया वैदिक मंत्रों के साथ खिलवाड़ मत करो, इससे हानि होगी। लिखा है मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थसमाः सवाग् वज्रो यजमानम् हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। बच्चों को रटाओ, श्लोक रटाओ, पौराणिक श्लोक रटाओ, वे संध्योपासन संपन्न हो, द्विजाती हो, संध्योपासन संपन्न हो, तब वे भले ही वैदिक मंत्रोच्चार करें। नहीं ये बजारू सौदा नहीं कि चाहे जहाँ से कैसे सुन करके। अब तो लोगों ने गाड़ियों में महामृत्युंजय मंत्र फिट कर दिया, क्यों? वो पीछे मुड़ेगी आगे बढ़ेगी तो महामृत्युंजय मंत्र बजेगा, क्यों? इससे रक्षा हो जाएगी। और महामृत्युंजय मंत्र चलता रहता वो गाड़ी टकरा जाती है, महामृत्युंजय को दोष है। तुमने महामृत्युंजय की जो उपेक्षा की उसका दोष है। देखो कोई मुसलमान कुरान की किसी आयत के ऊपर उंगली नहीं उठाता, कोई ईसाई बाइबल की किसी पंक्ति पर उंगली नहीं उठाता, पर हमारे लोग इतने अपने आप को चतुर बुद्धिमान समझते कि उनको मनुस्मृति पर उंगली उठावें, भागवत जी पर उंगली उठावें, गीता रामायण पर उंगली उठावें, महाभारत पर उंगली उठावें। ऋषियों ने जो हमें बताया है वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप उसमें हम अपनी बुद्धि न लगावें, उसको हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम अपनी प्रत्येक बात को विवेक की कसौटी पर कस सकते हैं। और किसी धर्म में ये हिम्मत नहीं है जो विवेक की कसौटी पर वो अपनी बात को कस सके। ये हमारे में साहस है, हम अपनी प्रत्येक बात को कसौटी पर कस सकते हैं। और कसौटी पर कसने पर 100 टन खरी करने वाली यदि कोई विचारधारा है तो सनातन हिंदुत्व विचारधारा है, दूसरी विचारधारा नहीं। युक्त युक्त परम वैज्ञानिक तर्क संगत तो ओंकार प्रणव प्रणव है और वही वेदों का मूल है। इसलिए इस पुराण में ओम शब्द का उच्चारण करके मंगलाचरण कर दिया गया। ओम पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वाणिक क्रियम मैत्रे परिपप्रच प्रणिपत्याभिवाद्य च महर्षि मैत्रेय महर्षि पराशर के आश्रम में उपस्थित थे। महर्षि ने जब पूर्वान्नकालीन अपना वैदिक कृत्य सविधि संपादित कर लिया और वे सावकाश होकर के बैठे थे, उसी समय पराशर जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा परिपप्रच्छ पप्रच्छ नहीं परिपप्रच्छ प्रश्न करने की एक मर्यादा है, उस मर्यादा से पूछा। हम लोग प्रश्न तो करते हैं, अपने पूज्य पुरुष पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या किसी काम में लगे हैं और उसी समय हम प्रश्न कर देते हैं, ये गलत है। कृत पौर्वाणिक क्रियम सब काम से फुर्सत होके पराशर जी बैठे हैं, जब सब काम से फुर्सत होकर बैठ गए तो प्रसन्न होकर के मैत्री जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि भगवान, मैंने 6 अंगों के सहित वेद को, धर्म शास्त्रों को आपके चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। तत्तो ही वेदाध्ययनम अधीतम अखिलम गुरु धर्म शास्त्राणि सर्वाणी तथांगानी यथा क्रमम, क्रमशः मैंने प्राप्त कर लिया है। और हे भगवान, आपके चरणों में बैठकर के हमने इतनी श्रद्धा पूर्वक सांग वेद का अधिगम किया है, सांगोपांग वेद को प्राप्त किया है कि बक्ष्यंती सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येपि विद्विषः। बड़ी ऊंची बात मैत्री जी कह रहे हैं कि हमसे द्वेष रखने वाले लोग भी यह नहीं कह सकते हैं कि मैत्री मूर्ख है, उसने पढ़ा नहीं ठीक से। हमसे द्वेष रखने वाले लोग भी कहेंगे, उनको कहना पड़ेगा कि मैत्री महर्षि ने सांगोपांग वेद को, वेद के ज्ञान को विधिवत प्राप्त किया। आशा क्या हुआ? आशा ये है कि विरोधी तो प्रशंसक, प्रशंसक तो प्रशंसक हैं ही, विरोधी प्रशंसक हो भी ये बड़ी बात है। पर हमें ऐसा विश्वास है कि आपने जो हमें पढ़ाया है, हमने इतनी अच्छी तरीका से उसका उसको आत्मसात किया है कि हमारे विरोधी भी ये तो नहीं कर सकते कि मैत्री कुछ जानता नहीं है। उनको भी कहना पड़ेगा कि हमने सांगोपांग वेदों का अभ्यास किया है। इसका मतलब है कि आपकी कृपा से मैं जानता तो हूं, पर जानने के बाद भी पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? बोले अच्छी बात पूछने से पूछने वाले का भी भला होता है, कहने वाले को भी लाभ मिलता है, और उस संवाद को और दूसरे लोग भी जब कहते सुनते हैं तो उनको भी लाभ होता है, सबको लाभ होता है। आशय यह है कि लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपके चरणों में कुछ जिज्ञासा कर रहा हूं। हे भगवान, सबसे पहले तो ये बताइए कि सोहम इच्छामि धर्मज्ञ श्रोतिम तत्तो यथा जगत बभू भूयस्य यथा महाभाग भविष्यति। हे भगवान, मैं आपके मुखारविंद से यह जानना चाहता हूँ कि ये संसार पहले कैसे उत्पन्न हुआ था और अब है तो किस रूप में है, और प्रलय के बाद फिर उत्पन्न होगा फिर कैसे होगा, ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे के कल्प में किस प्रकार से उत्पन्न होगा। हे भगवान, इस संसार का उपादान कारण क्या है? उपादान कारण माने मुख्य कारण। देखो, प्रति भी किसी भी कार्य के प्रति दो कारण होते हैं, किसी भी कार्य के प्रति दो कारण होते हैं, कार्य मात्र के प्रति दो कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े के प्रति दो कारण है, उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुंभकार, कुम्हार। कुम्हार नहीं होगा और वो स्नान करके मिट्टी का धोंधा तैयार नहीं करेगा, चाक पर नहीं रखेगा, घड़े का या कुल्हड़ सकोरा का आकार नहीं देगा, आवे में तपाएगा नहीं, तब तक घट कैसे बनेगा। तो निमित्त कारण है कुम्हार और उपादान कारण है मिट्टी। अथवा निमित्त उपस्थित है पर उपादान ही नहीं है तो कैसे बनेगा? मिट्टी ही ना हो तो घड़ा कैसे बनेगा? भाई द्रव्य तो चाहिए ना, उपादान द्रव्य। तो ये जो जगत है, ये इसका उपादान द्रव्य क्या है? देखो, वस्तुतः परमात्मा की विलक्षणता ऐसी है कि इस जगत का उपादान कारण भी भगवान है और इस जगत का निमित्त कारण भी भगवान है। ये सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, भगवान इसके निमित्त कारण भी हैं और भगवान इसके उपादान कारण भी हैं। इसी को कहते अभिन्न निमित्तोपादान। भारतीय वेदांत दर्शन इस जगत के प्रति परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान के रूप में कारण मानता है। अभिन्न निमित्तोपादान का अर्थ है निमित्त और उपादान भिन्न नहीं है, उपादान भी परमात्मा है और निमित्त भी परमात्मा है। हे भगवान, ये किससे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पहले किसमें लीन था, अब फिर किसमें लीन हो जाएगा। हे भगवान, इन आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान, सूर्य का परिमाण, देवता आदि के वंश, मनु मन्वंतर, चारों युगों का विभाग, कल्पों का विभाग, प्रलय का स्वरूप, धर्म देवर्षि राजर्षियों के चरित्र, व्यास जी ने वैदिक शाखाओं के विभाग किए उनका वर्णन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन चारों आश्रमों की मर्यादाओं का वर्णन, हे भगवान ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणं कुरु मयि मानसम् एनाहमेतद् जानीयाम् तत्प्रसादान् महामुने। इसके श्लोक बड़े प्यारे प्यारे हैं। मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं कि हे भगवान उत्तर तो आप दीजिए ही, पर मेरी प्रार्थना पहले आप मेरे ऊपर हृदय से प्रसन्न हो जाइए। अरे भाई, तुम्हें उत्तर सुनने से मतलब है कि मेरे प्रसन्न होने से मतलब है? हम प्रसन्न रहें चाहे नाराज रहें, आपको तो कथा सुनने से मतलब, आप कथा सुनिए। आप ये प्रवाह क्यों करते कि व्यास जी प्रसन्न हैं कि नाराज हैं? नहीं, ये श्रोताओं को पक्का करना चाहिए कि व्यास जी प्रसन्न होने चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्यों प्रसन्न होने चाहिए? विष्णु पुराण में लिखा है, मैत्रेय महर्षि कहते हैं आप प्रसन्नता पहले मेरे प्रति आप हृदय से प्रसन्नता व्यक्त कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप प्रसन्न होकर जो कुछ कृपा करेंगे वो सीधे हमारे भीतर उतर जाएगा। आप प्रसन्न भीतर से नहीं होंगे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, आपके कहने का श्रम भी सफल नहीं होगा। इसका मतलब है संत सदगुरु का हार्द अनुग्रह उनके हृदय की प्रसन्नता ही शिष्य का कल्याण करती है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उपदेश, इसलिए गुरुजी प्रसन्न हो तो ही उपदेश लेना, प्रसन्न न हो तो फिर कोशिश करना उनकी सेवा करके उनको अनुकूल प्रसन्न बना लो, तब जबरदस्ती लिया गया हो आशीर्वाद भी काम नहीं करता। बहुत से लोग कहते नहीं हाथ पकड़, नहीं मुड़ पे हाथ धर दो। अरे हाथ धर दे, क्यों धर दे मुड़ पे हाथ? दादाजी किसी को डंडा लगा देते तो उसका काम बन जाता, तो लोग आते बड़े दादाजी के पास कहते हमको डंडा लगा दो, तो दादाजी कहे हमारा डंडा फालतू है क्या? दादाजी बोलते हमारा डंडा फालतू है क्या? अरे अपनी प्रसन्नता से जब लगाएंगे तब ना काम बनेगा, तो तुम जबरदस्ती डंडा लगवाओगे तो काम नहीं बनेगा। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, अवधूत थे, उनके बारे में ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि जिसको थप्पड़ मार देते उसका काम हो जाता। महाराज तमाम लोग बैठे रहे उनके पास, महाराज थप्पड़ मार दो, महाराज थप्पड़ मार दो, परेशान हो गए बेचारे महात्मा। अच्छे सिद्ध पुरुष थे, अवधूत थे महाराज। हमारे एक बहुत अच्छे संत थे श्री हरिचरण दास जी भक्तमाली, अब उनका शरीर नहीं, वो भी गए उनके पास, उन्होंने कुछ पूछा, जोर से थप्पड़ मारा उन्होंने उनके मुंह। तो हरिचरण दास की पर तो कृपा होगी और उससे बड़ा लाभ हुआ उनको। हम भी उनको दूर से प्रणाम किया, हम तो थोड़ा डर के किया कि हमको थप्पड़ मारी कृपा न कर दे। तुम तो डरते डरते दूर से प्रणाम किया, तो तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ये बोलने लग जाते थे, कभी कुछ तमाम भाषाएं बोलते थे वो, कभी बंगाली कभी उड़िया, जो उनके मुंह में आवे सो बोलने लग जाते। मैंने प्रणाम किया, मेरी ओर से देखा, सवेरे का समय था, कार्तिक का महीना था, और ऐसे देखा, देख करके ऐसे सिर झुकाया और बोले एक वाक्य उन्होंने कहा, हरि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को मिलती है, ऐसा कहकर ऐसे सिर झुकाया। मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने सिर झुकाया, कितना संवाद उनसे हुआ। बस महात्मा तो महात्मा होते, वो थप्पड़ भी मारे तो प्रसन्न होके मारे तो काम बनेंगे, थप्पड़ मारने से भी काम नहीं बनेगा। आप परेशान मत करो। तो आप कृपा करके प्रसन्न होइए, तब मैं कुछ जान पाऊंगा। आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो मैं कुछ जान भी नहीं पाऊंगा। श्री पराशर उवाच, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् पितुः पिता मे भगवान वशिष्ठो यदुवाच। देखो हमारे यहाँ पुराणों में परंपरा जरूर है सब जगह। आजकल लोग कहते हैं हम नई बात कहने जा रहे हैं, तुम्हारी नई बात की कोई कीमत नहीं है। यदि तुम्हारी उस नवीन बात में प्राचीन महापुरुषों की मुहर नहीं लगी है तो तुम्हारी नई बात भी किसी मतलब की। पराशर जी कह रहे हैं, पराशर के पिता कौन है? महर्षि शक्ति, और शक्ति के पिता हैं भगवान वशिष्ठ। तो महर्षि पराशर कह रहे हैं कि मैंने अपने पितामह से ये सब पूछा था और मेरे पितामह वशिष्ठ जी ने जो हमको बताया था वो सब बात हमारी स्मृति में आ गई है। जो प्रश्न तुम कर रहे हो यही प्रश्न मैंने अपने बाबा वशिष्ठ जी से पूछा था और वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। पराशर जी को अपने पिता के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे उसी समय विश्वामित्र जी से प्रयुक्त एक राक्षस शक्ति का भक्षण कर गया, शक्ति को खा गया। और वशिष्ठ जी तो इतने दुखी हो गए थे कि वे अनुभव कर रहे थे कि मेरा तो वंश नष्ट हो गया, मेरे कुल में गोत्र में अब कोई नहीं बचेगा। तो वे हिमालय में जाकर आत्मा मैंने हिमालय में जाकर भी अपने शरीर को समाप्त करना चाहते, महाप्रयाण करना चाहते और वे बढ़ रहे थे हिमालय की ओर। उसी समय उन्हें वेद ध्वनि सुनाई पड़ी, महाभारत में वर्णन है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेद ध्वनि आ कहां से रही है। मुड़ के देखा तो एक देवी पीछे पीछे चल रही है, एक तपस्विनी, उसके देह से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है। आश्चर्य हुआ इसके देह से विशुद्ध मंत्रोच्चार कैसे प्रकट हो रहा है, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, भगवान मैं आपकी पुत्र वधु हूं, आपके पुत्र महर्षि शक्ति की पत्नी हूं, मेरे गर्भ में आपका पौत्र प्रतिष्ठित है। वही पौत्र गर्भ में वेद पाठ कर रहा है, और वही वेद ध्वनि मेरे रोम रोम से प्रकट हो रही है। ऐसी थी हमारी माताएं जिनके गर्भगत बालक भी वेद पारायण करते थे। वशिष्ठ जी के नेत्र भराए, बोले बस अब तो खानदान बच गया हमारा। अब उन्होंने महाप्रयाण का विचार छोड़ दिया और फिर समय से महर्षि पराशर का जन्म हुआ और फिर वशिष्ठ जी ने उनके जात कर्मादि सारे संस्कार संपन्न कराए। यहाँ महर्षि पराशर कहते हैं कि जब मैंने यह सुना, मैं अपने पितामह वशिष्ठ को ही अपना पिता समझता था। मैंने अपने पिता देखे नहीं, वशिष्ठ जी को ही अपना पिता समझता था। मेरी माता ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये तुम्हारे बाबा हैं। मेरे पिताजी कहाँ गए? वे तुम्हारे पिता को तो राक्षस खा गया। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि मेरे मन में राक्षसों के प्रति बड़ा क्रोध पैदा हो गया और मैंने राक्षसों को नष्ट करने के लिए यज्ञ करना आरंभ कर दिया। राक्षस यज्ञ, जैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था ना, ऐसे ही महर्षि पराशर ने राक्षस यज्ञ किया। उसमें सैकड़ों लाखों राक्षस आ करके जलकर भस्म होने लग गए। चीख से चिल्लाते हुए राक्षस अग्नि के कुंड में गिरते और भस्म हो जाते। ऐसी सब विधाएं थी हमारे पुराने समय में ऋषियों के पास, अब नहीं है। अब वैसी पात्रता ही नहीं है, ना ऐसे यजमान मिलेंगे ना ऐसे आचार्य मिलेंगे। पढ़ने लिखने की बात तो भगवान की दया से इतनी बढ़िया है, ये तो यहाँ दादाजी की बड़ी कृपा है कि सबको स्वस्ति वाचन पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त रुद्र सूक्त याद है और प्रायः ठीक ही उच्चारण करते हैं। प्रायः इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने ठीक से पढ़ा है वो तो ठीक बोलेंगे, किन्हीं ने सुन सुन के सीखा है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन चलो कर तो रही नहीं। स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े शहरों में ठीक से स्वस्ति वाचन बोलने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अपनी शाखा का वेद तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। देखो वैदिक धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है, उसके लिए वेदों की रक्षा जरूरी है। वेदों की रक्षा कैसे होगी? गोवंश की रक्षा से ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी, ब्राह्मणों की रक्षा से वेदों की रक्षा होगी। ब्राह्मण की रक्षा क्या है? विप्रत्व की रक्षा, ब्राह्मणत्व की रक्षा। ब्राह्मणत्व की रक्षा ही ब्राह्मण की रक्षा, उससे वेदों की रक्षा होगी। तो ऐसी सब प्रक्रियाएं हमारे वेदादि शास्त्रों में थी, अब धीरे धीरे लुप्त हो रही। यज्ञ से सब कुछ प्राप्त हो जाता, सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीताजी में क्या लिखा, सही यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव सिद्ध अयम्बो स्तुष्ट कामधुक। सारी कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से हो जाती, जो चाहो सो यज्ञ से होता है। ऐसे यज्ञों का वर्णन है महाराज जी हमारे पुराणों में। रथ प्रकट हो गए यज्ञ कुंड से, घोड़े प्रकट हो गए, अस्त्र शस्त्र यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए, सब कुछ यज्ञ कुंड से ही पैदा हो जाता है। तो हाहाकार मच गया, राक्षसों का करुण क्रंदन चारों ओर सुनाई पड़ रहा था। बच्चे बूढ़े जवान राक्षस सब हाहाकार करते कुंड में गिर रहे थे। पराशर जी कह रहे हैं, मैत्रेय बेटा वत्स, मेरे इस घोर कृत्य को देखकर मेरे बाबा को बड़ी दया आई। वशिष्ठ जी महाराज, महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने कहा, माम वाच महाभागो वशिष्ठो मत पिता महा, मेरे बाबा वशिष्ठ जी ने कहा, अलम अत्यंत कोपेन तात मन मिमम जही राक्षसा ना प्राध्यंती पितुस्से भीतम इतत। देखो तुम क्रोध मत करो, क्रोध से सारे सुकृतों का नाश हो जाता है। एक व्यक्ति, महाभारत में लिखा है, एक व्यक्ति हजारों वर्षों तक वेद में कहे गए सभी पवित्र साधनों का हजारों हजारों बार सविधि अनुष्ठान करे, हजारों वर्षों तक अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करे, सारे तत्कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान करे, उस व्यक्ति का पुण्य। और एक व्यक्ति कुछ भी न करे, केवल एक निश्चय भीतर से पक्का कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं कि उस हजारों वर्ष तक साधन करने वाले की अपेक्षा क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक है, क्योंकि हजारों वर्षों तक का किया गया साधन एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाता है। आगे जो बात कहने जा रहे हैं महर्षि पराशर, वो तो लिखने योग्य श्लोक है, विष्णु पुराण का ही तो लिखना ही चाहिए, इतना बढ़िया श्लोक। क्या कह रहे हैं, मूढ़ा नाम भवति क्रोधो ज्ञानवतांकुतः हन्यते तात कस्केन यतस्वकृत भुक्तुमान। बेटा पराशर, तुम्हें क्रोध अपने इन राक्षसों पर नहीं करना चाहिए। क्यों तुमको क्रोध? इसलिए कि राक्षस मेरे पिता को खा गया। अरे नहीं, राक्षस ने पिता को नहीं खाया, राक्षस ने पिता को नहीं खाया, तब क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता के शरीर के नाश का विधान ही ऐसा था। क्या बढ़िया बात, ये है ज्ञान की दृष्टि। निर्मृत दृष्टम ही भुज्यते, शरीर की उत्पत्ति होने के पहले ही ये शरीर नष्ट कैसे हो, ये बनेगा कैसे, ये भी निश्चित है, और ये नष्ट कैसे होगा ये भी पहले से निश्चित है। उसमें निमित्त कोई बन जाए कि सांप काटने से मर गया, अच्छा चलो ठीक है, सांप नहीं काटता तो नहीं मरता, सांप काटने से मर गया हमने मान लिया, सांप नहीं काटता तो जिसको सांप जीवन में कभी नहीं, कब वो मरते ही नहीं है क्या? मरते तो वो भी, बहाना है सांप काटने से मर गया, अरे क्या करें पानी में डूब के मर गया, जो पानी में जीवन में कभी नहीं डूबते वो मरते नहीं है क्या? पहाड़ से गिर के मर गया, जो कभी नहीं गिरते फिसलते भी नहीं वो भी मरते नहीं, मरते क्या? शरीरों की उत्पत्ति के साथ ही इनके विनाश का विधान भी निश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि सिद्ध पुरुष नीचे के लोगों के विधान को भी अपने सिर पे दयावश ले लेते हैं। हमारे ब्रज में एक ठाकुर जी थे, सिद्ध थे महाराज, वो हमसे बड़ा प्रेम रखते थे, ब्रजवासी विप्र बालक थे, उनका नाम था सीताराम जी, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनते थे, चिकसोली गांव के बालक थे, सिद्ध पुरुष थे महाराज, भूत भविष्य वर्तमान भी जब उनकी मन होता तो बता दिया करते थे, छोटे से बालक थे, एक बंगाली महात्मा थे, बड़े नामजापक थे, उनने पूछा कि ठाकुर जी हमारे बारे में कुछ बताओ। बोले तुम्हारी तो साल भर पीछे दुर्घटना में मृत्यु होगी। कैसे? बोले तुम बस में यात्रा कर रहे होगे और बस टकराएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसमें। तो महात्मा जोर जोर से रोने लग गया। ठाकुर जी आप हमारे विधान को बदल दो। तो ठाकुर जी हंसते बोले अच्छा ठीक है, तुम तो भजन करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा प्रारब्ध हम ले लेते, अपने सिर पर प्रारब्ध ले लेते हैं। बात तो हो गई, चली गई। और कालांतर में एक दो वर्ष पीछे घटना घटी। तो एक बारात जा रही थी वृंदावन से और वो बस में बैठे थे ठाकुर जी, और मथुरा वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट हो गया और वो ठाकुर जी पधार गए। उनके उत्सव के निमित्त पूज्य हमारे गुरुदेव ने कथा कही, हमने मूल पारायण किया था भागवत जी का। तो संतों को बड़ी पीड़ा थी, ऐसे ठाकुर जी ऐसे क्यों उनका शरीर पूरा हुआ। तब अनुभवी संतों को राधा रानी ने स्वप्न में कहा था कि ये हमारे परिकर की सखी तुम लोगों को भजन में आगे बढ़ाने के लिए हमने ठाकुर जी के रूप में भेजी थी, ये मेरी सन्निधि में आगे निकली, इनका कोई बुरा नहीं हुआ है, तुम लोग अब ठीक से भजन में लग जाओ। हमारे कहने का आशय ये है कि शरीरों के विधान ऐसे हैं, तो कोई सामर्थ्यवान पुरुष ऐसा भी कर लेते हैं कि दूसरे की विपत्ति अपने सिर पे ले लेते हैं, लेकिन विधान तो विधान है, उसको तो घटित होना ही है। इसलिए किसी को दोष नहीं देना, ऐसा हो गया तो क्यों हो गया, उत्पत्ति के साथ उसका विधान निश्चित है। अब जो हम कर सकते वो हमें करना चाहिए। तो तुम्हारे पिता के शरीर के नाश का विधान ही ऐसा था, तो तुम अब मान लो दोष भी है तो एक राक्षस का है, तो तुमने लाखों राक्षसों को भस्म कर दिया, ये तो ठीक नहीं। किसी जाति को नष्ट करना अच्छा नहीं, क्योंकि मूढ़ा नामे बभवति क्रोधो ज्ञानवतांकुता हन्यते तातकक्केन यत सुकृत भुक्पुमान। ये 17वां श्लोक पहले अध्याय का लिखने योग्य है। मूढ़ानाम एव क्रोधो भवति, क्रोध मूर्ख मनुष्य का ही लक्षण है, जितना भारी मूर्ख होगा उतना बड़ा क्रोधी होगा। कम क्रोध करे तो कम मूर्ख, और ज्यादा क्रोध करे तो ज्यादा मूर्ख। हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ाई रहे वो तो महामूर्खाधिराज है। क्रोध से जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका तो अनिष्ट क्या होगा भगवान जाने, होगा या नहीं होगा। क्रोध करने वाले का अनिष्ट जरूर हो जाता है, गुस्सा करने वाले का अनिष्ट तत्काल हो जाता है। अब आपको आप में शक्ति है, आपने श्राप दे दिया तो आपकी तपस्या तो नष्ट हो गई, लाखों वर्ष की तपस्या आपकी दांव में लग गई एक क्षण के क्रोध से, आप खाली हाथ हो गए। फिर यदि किसी ऐसे पर आपने क्रोध कर दिया, ब्राह्मण पर क्रोध कर दिया, संत पर क्रोध कर दिया, किसी भक्त पर क्रोध कर दिया, तो नरक में और जाना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना, क्रोध अविवेक है। और जब इस बात का हम स्मरण करते हैं तो हमें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का स्मरण हो आता है। कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी महाराज जी के चित्त में क्षोभ नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा आपने कभी? हमारा अपना विश्वास तो ऐसा था और है कि दुनिया में जिसका कहीं निर्वाह ना हो उसका निर्वाह उनके चरणों में था। क्रोध कर हम क्रोध रहित हैं ये घोषणा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम हर भी तभी काम क्रोध से विकार भरे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि जब जब कभी कोई विकट परिस्थिति आती है तो पूज्य सदगुरु भगवान का स्मरण ही क्रोध आदि विकारों से बचा लेता है। आप करके देखें, आपको क्रोध आवे आप अपने अक्रोध गुरुदेव का स्मरण करें, आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा। मूढ़ानाम एव क्रोधो भवती, मूढ़ को ही क्रोध होता है, क्रोध मत करो। बहुत जोर का गुस्सा आवे तब क्या करो, ये निश्चय कर लो हमको बोल नहीं है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। अथवा ये निश्चय करो कि हम बोलेंगे विचार पूर्वक बोलेंगे, क्रोध में विचार करने की शक्ति तो रहती नहीं, और जब तक विचार करोगे तब तक क्रोध ठंडा हो जाएगा, तब क्रोध करने से बच जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि ठंडा पानी 5-7 गिलास जितना पी सको उतना पी जाओ, गुस्सा आवे जोर का तो ठंडा पानी पियो। फ्रिज वाला नहीं, फ्रिज वाला तो नुकसान करता है, स्वाभाविक जो ठंडा पानी है उसको पी जाओ 10-5 गिलास, और ये अनुभव करके देना कभी क्रोध में पानी पियो तो ज्यादा पानी पी जाओगे, जल जाता है क्रोध में, पानी भी जल जाता है, नहीं खून जलेगा। 10-5 गिलास पानी पियो, इसके बाद भी गुस्सा आ रहा हो तो कपड़ा खोलकर खाली धरती पर लेट जाओ, क्योंकि पृथ्वी में क्षमा गुण है, पृथ्वी पर लेट जाने से भी रहा सहा क्रोध भी ठंडा हो जाएगा। पर क्रोध मत करो, पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा ऐसा करने का, धीरे धीरे फिर स्वाभाविक अक्रोध की अवस्था आ जाएगी है? जैसे श्री एकनाथ जी के जीवन में आ गई, एकनाथ जी को कभी जीवन में क्रोध ही नहीं आया, क्रोध आए ही नहीं। ताड़े नतु लाले। भाई भैया रहने दो, ओ भगत जी बैठ जाओ, भेंट मत चढ़ाओ, केवल कथा सुनो, यहाँ भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं। श्री वृंदावन बिहारी, चलो इन्होंने प्रश्न पूछा है तो उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में एक उद्धरण दिया है, व्याकरण महाभाष्य में, उपाध्याय शिष्याय चपेटिकाम ददाति, चपेटिका माने तमाचा। उपाध्याय किसको कहते हैं जानते हैं? मनु जी के अनुसार, एक देशम तु वेदस्य वेदांगस्य तु बापुनः योध्यापयत वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। वेद अथवा वेदांग को पढ़ाकर अपना निर्वाह करता है उसको उपाध्याय कहते हैं। तो पढ़ाने वाले वेदाचार्य ने ब्रह्मचारी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब तो थप्पड़ जड़े तो आचार्य जी को जेल हो सकती है। एक थप्पड़ मारा तो अब वहां प्रश्न है कि बताइए, एक ब्राह्मण बालक, छोटा बच्चा, सब दया का पात्र, कृपा का पात्र, और गुरुजी ने थप्पड़ मार दिया, अपना मैया बाप छोड़ के वहां पढ़ रहा है, पढ़ा है, प्यार देना चाहिए, थप्पड़ क्यों मारा? तो गुरुजी को हिंसा का दोष लग गया, क्योंकि मनवाणी क्रिया से किसी को भी पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, और वेद में लिखा है माहिंसा सर्वाभूताने, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो तुमने एक ब्राह्मण को मार करके, एक ब्राह्मण बालक को मार करके इतना बड़ा पाप कर दिया, तो क्या गुरुजी थप्पड़ मारने के पाप से लिप्त हो जाएंगे? उनको क्रोध करने का पाप, हिंसा का पाप लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य से कर्म का निर्धारण होता है, उद्देश्य पवित्र होगा तो सामान्य कर्म भी पवित्र अपवित्र नहीं माना जाएगा, उद्देश्य अपवित्र होगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। अध्यापक का उद्देश्य है कि ये ठीक स्वर सहित वेद का पाठ करे, भाई बार बार गलती कर रहा है, जहाँ मैं कहता हूँ उदात्त स्वर लगाओ वहाँ अनुदात्त कर देता है, जहाँ अनुदात्त को कहता हूँ वहाँ उदात्त कर देता है, तो अन्यत्र करोषी जी, मैं उदात्त बोलता हूँ तो अनुदात्त लगाता है स्वर, एक थप्पड़ लगा दिया। अब उसको याद रहेगा कि जब हमसे स्वर में गलती हुई तब गुरु जी की कृपा होगी, तब वो ठीक से स्वर लगाएगा, तब शुद्ध वेद का अभ्यास उसे होगा। ठीक इसी प्रकार से शिष्य अथवा पुत्र के प्रति क्रोध क्रोध नहीं है, वो क्रोधाभिनय है, वो क्रोध नहीं है। क्रोध कहते उसको हैं जिससे हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाए, पर अंतःकरण में शिष्य या पुत्र के प्रति करुणा का वात्सल्य का दया का भाव बना हुआ है और ऊपर से उसके कल्याण की कामना से वो क्रोध नहीं कर रहा, क्रोध का नाटक कर रहा है, क्रोध का अभिनय कर रहा है, उसमें दोष नहीं है। क्योंकि अकल्याण उद्देश्य है, कल्याण ही उद्देश्य है। भगवान को पाप सबसे ज्यादा लगना चाहिए, सबसे भारी पाप भगवान को लगना चाहिए, सबको नरक भगवान तो बनाया नरक उन्होंने, कितनी हिंसा करते नरकों में डाल डाल कर, राम राम कोलू में पेल दिया जाता है, कड़ाहों में उबाल दिया जाता है, जाने क्या क्या नहीं किया जाता, सब पाप भगवान को लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको शुद्ध करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, उनके कल्याण के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पर ये भी ज्ञानेश्वर जी दो नंबर की बात हो गई, एकनाथ जी के जैसे एक नंबर के होंगे, वो चाहे पुत्र हो चाहे शिष्य हो, बने बिगड़े अपने भाग्य से वो क्रोध करना जानते ही, तो क्रोध का नाटक भी नहीं कर सकते। तो जो व्यवहार के क्षेत्र में जो लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जो व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन इस दास को दो बार थप्पड़ प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, बिना क्रोध के थप्पड़। देहात में पैदा हुए, देहात में पैदा होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सभ्यता नहीं थी, तो लघुशंका करके आमे कुल्ला करें फिर हाथ गीले रहें, तो गीले हाथ ऐसे छिड़कते थे, ऐसे अभ्यास था। तो महाराज जी ने कहा देखो पंडित जी, नाखूनों का जल अशुद्ध होता है, ऐसे छिड़कने से किसी भी वस्तु पर पड़ जाएगा वो भगवान के नैवेद्य के योग्य नहीं रह जाएगी, अपने से बड़े के ऊपर हाथ का छींटा पड़ जाएगा तो वो भी अपराध होता है, ऐसा नहीं किया करो। हम कहते ठीक है महाराज जी ध्यान रखेंगे, और वो अभ्यास था ऐसे कर रहे ध्यान भूल जाता। अभी वृंदावन आए ही आए थे, ज्यादा दिन हुए नहीं थे, शायद साल भर भी नहीं हुई थी, 4-6 महीना हुआ होगा, लघुशंका करके आए, नल पर हाथ पांव धोए और कुल्ला करके ऊपर जल छिड़क, फिर ऐसे आशी से फिर भूल गए, भूल जाते थे। और आपको तो पता ही है पुराना, जहां महाराज जी बैठ के कुछ खिचड़ी के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे, तो महाराज जी के श्रीअंग पर छींट पड़े। हम अपनी धुन में ऐसे मस्त थे कि हमको ये भी ध्यान नहीं था कि हम महाराज जी कुछ कर रहे हैं। महाराज जी धीरे से उठे, कब थप्पड़ पड़ गया हमको पता ही नहीं चला, और इतनी जोर का बढ़िया थप्पड़ कि जैसे शंख चक्र धनुष बाण की छाप लग जाती है ना, तब से छाप, ऐसे ही महाराज गुरुजी के करकमल की छाप लग गई, हम पूरा उलझर आया हाथ। थोड़ी देर तक तो सन्न सी आवाज कान में आने लग गई, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, थप्पड़ की जोर का लगा कहां से। मैंने देखा महाराज जी ने थप्पड़ मारा, और देखो थप्पड़ मार रहे हंस रहे हैं, क्रोध होता है हंसता व्यक्ति, थप्पड़ मार के हंस के कहते हैं हमने जो सो की तुमको सैकड़ों बार समझाया कि मत चीटा करो, मत चीटा करो, जब देखो तब उंगली छिड़क देते, अब जितनी बार छिड़कोगे उतने थप्पड़ खाओगे। कह के महाराज जी तो अपने काम में लग गए और हम बाहर संध्योपासन के लिए आसन बिछा था वहां बैठ के हमने रोना शुरू किया। महाराज जी बोले संध्या तो कर लो बाद में रो लेना। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्यों, पहले ये बताओ हमको पीटने लाए हो कि पढ़ाने। महाराज जी बोले दोनों काम करेंगे, जब गलत करोगे तो पीटेंगे भी और फिर पढ़ाएंगे भी, दोनों काम करेंगे। तो हमने कहा नहीं हम दोनों काम नहीं, हमको तो पढ़ाओ हमको पीटो मत। बोले नहीं हम तो पीटेंगे, तुम गलत करोगे तो पीटोगे। थोड़ी देर रोते रहे बाद में चुप हो गए, संध्या उपासन कर लिया। फिर बोले भोजन कर लो। उनके हम पाएंगे नहीं, आपने हमको पीटा क्यों, बच्चे थे ये होश नहीं था गुरुजी से क्या व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी बोले देखो पंडित जी के क्रोध करने के लिए भी भीतर से ताकत चाहिए, रोने के लिए भी ताकत चाहिए, खाओगे नहीं ताकत कहाँ से आएगी। इसलिए बचा खुचा पीछे रो लेना, गुस्सा कर लेना, पहले प्रसाद पालो। बढ़िया सुंदर उन्होंने रोटी दाल में भिजा कर साग में भिजा के रखी थी, बड़े प्रेम से हमको पवाया। लेकिन उस घटना के बाद आज तक वो दोष ही सदा के लिए विदा हो गया, तुहा छीटने वाला दोष। अभी भी इतने वर्ष, इस घटना को पता नहीं कितने वर्ष हो गए, शायद 1981 या 82 की घटना होगी ये, आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन इसके बाद भी हम जब हाथ धोते हैं तब ये घटना हमको याद आती, प्रायः याद आ जाती। उस एक थप्पड़ की कृपा से एक दोष चला गया। इसलिए कभी गुरुजन ऐसी कृपा भी कर दें तो अपना सौभाग्य समझो। अब दूसरी बार की कथा और सुना दें। दूसरी बार भी थप्पड़ खाया। महाराज जी अपनी अलमारी साफ कर रहे थे, लकड़ी की अलमारी थी उनकी, उसमें तरह तरह की कुछ दवाइयां थी आयुर्वेद, तो वो रखते थे चूर्ण वगैरह सब वगैरह, और हम ढक्कन खोल के ऐसे सूंघते फिर रख देते। महाराज बोले सूंघना ठीक, अरे कोई जहरीली चीज हो सूंघना ठीक नहीं, क्यों सूंघते हो, सूंघने से भी अशुद्ध हो जाता है। हम तो सुने नहीं उनकी बात, जो डिब्बी निकाल के रखे उसको खोल के सूंघे, एक थप्पड़ लगा उससे चाहे जिस चीज को सूंघना खत्म हो गया। पर बहुत छोटे थे, बच्चे थे तब की बात, इसलिए उसको क्रोध नहीं कहेंगे, वो क्रोध नहीं है, वो करुणा है। वो क्रोध नहीं है, वो क्या है, वो करुणा है। पूज्य छोटे सरकार सामने बैठे हैं, बड़े सरकार की सेवा में थे, अपने गुरु महाराज की सेवा में थे, और ये खड़े थे, खड़े होकर केवल उबासी आई, जमाई आई, गुरुजी की सेवा में थे और इनको जमाई आ गई, छोटे सरकार को जमाई आते ही गुरुजी ने इतने जोर का तमाचा जड़ दिया कि महाराज बता रहे कि हमको समझ में नहीं आया कि आखिर गलती हमसे क्या हुई, हम तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, ये थप्पड़ लगा क्यों। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, हैं? पूज्य सरकार ने, बड़े सरकार ने कहा सदगुरु के पास रहकर चैतन्य रहना, सदा जागृत रहना, यदि तुम चैतन्य रहते तो निद्रा की हिम्मत नहीं तुम्हारे पास आ जाती, जमाई क्यों आएगी तुमको। गुरुजनों के पास सदा सावधान होकर के रहना। अब उसके बाद से महाराज में तो प्रमाद था ही नहीं, उसके बाद से वो सदा सावधान के विदा हो गया, वो दोष चैतन्यता आ गई। शास्त्र को पढ़ने से चैतन्यता नहीं, सदगुरु के थप्पड़ से चैतन्यता आती। हाँ तो मूढ़ा नाम एव भवति क्रोधो ज्ञानवतांकुतः अन्यते तातक येन यत् स्वकृत भुक्तुमान। क्रोध तो मूर्खों को ही होता है, विचारवानों को क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, भला कौन किसको मारता है। यतः स्वकृत भुक्तुमान, मनुष्य अपने किए हुए ही पाप के परिणाम को सुख दुखादि के रूप में, पुण्य का परिणाम सुख के रूप में और पाप का परिणाम दुख के रूप में भोगता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने किए हुए कर्म का ही फल सब भोग से हैं। क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा, संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैहि यशसः तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। मनुष्य अत्यंत कष्ट पूर्वक तप आदि करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, कोई भी साधन करता है, उसमें उसको कष्ट तो करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। और अत्यंत कष्ट से संचित जो तप है वो एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाता है। एक और बात लिखिए महाराज जी, यशसः तपसश्चैव क्रोधो नाशकर अपरा। यश का भी नाश हो जाता है और तप का भी नाश हो जाता है। क्रोध करने वाले का यश रहता नहीं है, उसका यश नष्ट हो जाता है, दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए स्वर्गाप वर्ग व्यासेध कारणम परमर्षया, वर्जयन्ति सदा क्रोधम तात्मा तत्त्वशो भव। ये क्रोध जो है ना, इससे कुछ बनता नहीं है, ये लोक को भी बिगाड़ देता है और परलोक को भी बिगाड़ देता है। लोक परलोक दोनों क्रोध करने वाले के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वर्जयन्ति सदा क्रोधम, ऋषि मुनि महात्मा सदा क्रोध का त्याग ही कर देते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोध जो है वो सर्वनाश कारक होता है। इसलिए तू कभी क्रोध के अधीन मत हो, इस यज्ञ को समाप्त कर दो, क्योंकि क्षमा सारा ही साधव, क्षमा सारा ही साधव। साधु पुरुष वे तो क्षमा ही उनका सार अर्थात धन है, साधु पुरुषों की संपत्ति तो क्षमा ही है, ये क्षमा कर देते हैं। पराशर जी कहते हैं कि मैंने अपने पितामह भगवान वशिष्ठ के कहने से उस यज्ञ को तत्काल समाप्त कर दिया। देखो बहुत ऊंची बात है, कई बार मनुष्य को गुस्सा आता है, वो किसी के कहने से ठंडा नहीं पड़ता, कहते नहीं नहीं महाराज, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं कैसे छोड़ूं, जब तक दुनिया में एक भी राक्षस जिंदा रहेगा तब तक मैं यज्ञ नहीं बंद करूंगा, तब तक तो महाराज यज्ञ करता ही रहूंगा। राक्षस जाति ही निर्मूल जब तक न होगी तब तक मैं यज्ञ करूंगा, मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने आग्रह नहीं रखा, बड़ों ने कहा, मैंने तत्काल समाप्त कर दिया। इससे क्या लाभ मिला? इससे वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, और जब वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए तो जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, इन प्रश्नों को मैंने उनसे किया और फिर उन्होंने उनका उत्तर दिया। यदि वे प्रसन्न न होते तो मुझे तत्व ज्ञान कैसे मिलता? बड़ों की आज्ञा के पालन से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती। और प्रसन्नता से काम बनता है। गुरु महाराज सरकार के गुरुदेव भगवान बड़े दादाजी हैं, बड़े सरकार, तो बड़े सरकार जीवन मुक्त अवधूत कोटि के महापुरुष, इंदौर में 12 वर्ष तो खुले में ही रह गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, भोजन ही नहीं किया 12 वर्ष तक, जो चीज आती थी उसको धूना में डाल देते थे। भयंकर गर्मी होती तो जीजा महारानी गौ माता वो खड़े होकर अपने शरीर की छाया से उनको छाया देती थी, खाने पीने का सामान कोई भी सामान सब धूना में डाल देते। ऐसे समर्थ सदगुरु की सेवा बचपन से आपको प्राप्त भई। महाराज रात्रि को निकलते नहीं थे, जाते नहीं थे, रात्रि को यात्रा नहीं करते थे और बिना हवन किए नहीं निकलते थे। रात्रि में लगभग 12 बजे आपको जगा दिया, आप सेवा में रहते थे। बोले गाड़ी तैयार करो, खेड़ी घाट जाएंगे इंदौर से, गाड़ी तैयार। आप ही गाड़ी चलाते थे गुरु महाराज, या आप ही चलाते थे? ड्राइवर था, आप सेवा में थे, गाड़ी तैयार हो गई। आपने गुरु महाराज को स्नान करा दिया, स्नान भी कर लिया, धूना तो अखंड रहता ही था, वो प्रज्वलित कर दिया धूना, आहुति भी दे ली उन्होंने, हवन भी कर लिया। और सब करते करते कितना बज गया सवेरे का? 3-4 बज गए हैं, 3 बज गए। कुछ पा भी लिया शायद? नहीं पाया नहीं। हाँ, और 3 बजे तक सब काम किया और बोले सो जा। बारह बजे से 3 बजे तक सब काम कर लिया और छोटे सरकार को बोले सो जाओ, ये गए तो तान दुपट्टा सो गए। सोए तो ऐसे नहीं सोए कि आज तो गुरुजी ने रात को सोने ही नहीं दिया, तब तक तो जगी रहे थे, 12 बजे से 3 बजे तक तो परेशान किया और अब सोए तो फिर अब तो हम 6 बजे ही जगेंगे, ये आपने नहीं किया। क्योंकि 5 बजे गुरुजी को चाय पिलाने का आपका नियम था, उसी ठीक समय से स्नान करके आप गुरुजी को चाय पिलाने आ गए 5 बजे। गुरुजी ने कहा देखो हम अवधूत हैं, जाना न जाना हमारी इच्छा है, हमारी राजी, हम जाए न जाए। हम ये देख रहे थे कि तुम मेरी आज्ञा पर कितने खड़े हो, 100 में 100 नंबर दे दिए जाओ। क्या कहा? हैं? हाँ, हाँ, बोले तुम आज्ञा में पूरे तत्पर हो, तुमने ये नहीं पूछा कि आपका नियम रात्रि को न जाने का है, फिर रात्रि को कैसे आप जाने का, इतने बजे आप नहाते नहीं फिर क्यों नहा रहे हो, और फिर इतना परेशानी के फिर कहते हमको नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। हमारी अनुकूल प्रतिकूल किसी भी व्यवहार को देखकर तुमने मन में शंका नहीं की न कुछ बोला, इसलिए तुमको पूरे नंबर दिए। ये सब कहने की नहीं, ये सब सीखने की चीज है, ये सब जीवन में सीखना चाहिए। जो आज्ञा मिले उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, ज्यों का त्यों मान लो। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी एक कथा सुनाते हैं, नाथ संप्रदाय के कोई सिद्ध पुरुष हुए, नाम मैं भूल रहा हूं, 84 सिद्धों में से किसी सिद्ध का चरित्र है। वे परम तत्व ज्ञानी महात्मा थे, उनके यहां लोग तत्व की जिज्ञासा से आते थे, साधक अनेक रह करके भजन साधन करते थे। एक साधक आया, क्यों आए हो तुम? बोले मैं सत्य का परिचय चाहता हूं, सत्य का बोध प्राप्त करना चाहता हूं, परम सत्य क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि यहां संत सेवा होती है, तिथि सत्कार होता है, जाओ लग जाओ, धान कूटने में लग जाओ। वो धान कूट कर रहा, अब रोज चावल निकालना है धान कूट करके, तो सवेरे से शाम तक कूटने का ही काम है। एक दो मूर्ति की रसोई बने तो बात अलग है, महात्मा जी के पास तो आओ जाओ खाओ, कोई भी आओ कोई खाओ। अब उसको धान को निको उसका निराना, फिर उसको कूटना, फिर फटकना, फिर चावल अलग करना, ये सब काम में पूरा समय लग जाएगा। गुरु जी कभी कोई सत्संग भी करें उसमें भी उसको बैठने का समय नहीं, क्यों? उसको सेवा ऐसी मिली। 18 वर्ष हो गए धान कूटते कूटते, कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष हो गए। दूसरा चेला होता तो 18 महीना का 8 ही दिन में भाग जाता, बोले भाई हम धान कूटने तो घर में कूटते धान, यहाँ थोड़ी धान कूटने थोड़ी आए। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 18 वर्ष तक कूटता रहा धान। एक प्रश्न भी गुरुजी से कभी नहीं पूछा, मेरा कल्याण कैसे, कुछ नहीं पूछा, कोई साधना प्राप्त नहीं की, केवल गुरु आ गया धान कूटने। दूसरे जो शिष्य बने थे ना, वो कहते अच्छा मूर्ख मिल गया गुरुजी को, आए तब से कूट रहा है धान, फटक रहा है, कूट रहा है, कुछ नहीं इसके, बेकार है, मूर्ख है, अपनी धुन में मस्त रहता है, धान कूटता रहता है। सब लोग यही समझते थे कि सबसे मूर्ख यही है। गुरुजी ने उसको तो कुछ बताया ही नहीं, सबको अलग अलग साधना बताते, इसको कुछ नहीं बताया, कल धान कूटो। अब तमाम शिष्य थे महाराज जी मठ में, अब ये हुआ कि मठ में गुरु महाराज की गद्दी पर किसको बिठाया जाए, ये चर्चा हुई। तो गुरुजी ने परीक्षा की शिष्यों में कि कौन बैठने योग्य है, तो एक साइन बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता है, सूचना पट्ट, श्याम पट्टिका, ब्लैक बोर्ड, उसको उन्होंने लगवाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने कहा कि ऊपर लिख दिया कि अपने अपने अनुभव के अनुसार सत्य की व्याख्या करो। तुम लोग सब इतने दिन से हमारे पास रह रहे हो, साधन कर रहे हो, तो अपने अनुभव के अनुसार सत्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करो, लिखो तुमने क्या अनुभव किया, सत्य क्या है। बड़े बड़े पंडित थे महाराज उन शिष्यों में, बड़ी बड़ी पंक्तियां सांख्य की, न्याय की, वेदांत की उन्होंने लिखी, कारिकाएं लिखी, सोचते थे 100 में 100 नंबर हमको ही मिलेंगे। गुरु जी सब पहुंचते चले गए, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, छोटी पढ़ी लिखी बात, कुछ नहीं, किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुए गुरु जी। बोले अब कोई बचा तो नहीं, बोले हमारा धर्म स्थान में झाड़ू लगाने वाला भी अपने विचार इस ब्लैक बोर्ड में लिख चुका है, आपको किसी की बात पसंद ही नहीं आई, कोई बचा तो नहीं। बोले नहीं, एक बचा है, कौन? वो धान कूटने वाला, वो तो कूट रहा है धान, वो बचा है, बुलाओ उसको। 18 साल में आज पहली बार गुरुजी ने बुलाया था उसको, आया, साष्टांग प्रणाम किया, बताया कि ऐसा, उसको ये भी पता नहीं कि आश्रम में क्या हो रहा है, मतलब नहीं, धान कूटने से काम। बोले देखो इस पे क्या लिखा है, वाक्य पढ़ो। सत्य का स्वरूप क्या है, इस संबंध में सबके विचार लिए गए हैं, तुम भी अपना विचार लिखो, सत्य क्या है। उसने लिखा, जब तक सत्य का बोध नहीं था तब तक द्वैत था, यह मिथ्या है और यह सत्य है, अब केवल एक शेष रहा है, सत्य। क्या नहीं बात नहीं आई, जब तक सत्य का परिचय नहीं मिला था तब तक यह मिथ्या है और यह सत्य है, ये भेद था, अब दोनों भेद समाप्त हो चुके हैं, अब तो केवल सत्य ही शेष रहा है, इसलिए जब सत्य ही है और कुछ है ही नहीं तो फिर विचार करना और लिखना पढ़ना इसकी जरूरत क्या है। सत्य है उसे स्वीकार कर लो, हो गया काम। और वह सत्य केवल ब्रह्म ही सत्य है और वह ब्रह्म व्यापक है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वं खलविदं ब्रह्म। गुरु जी ने हृदय से लगाया और अपनी गुदड़ी उड़ा दी और तुरंत गद्दी पर बिठा दिया। बोले मेरे स्थान पर अभी किसको तुम लोग मानो। माला फेरने से, प्राणायाम चढ़ाने से, स्वाहा स्वाहा करने से ज्ञान नहीं मिला, धान कूटने से ज्ञान मिल गया। अब गुरुजनों की आज्ञा हम कितनी मान पाते हैं? नहीं मान पाते हैं। उनके रुख का भी हम ध्यान नहीं रख पाते उनका रुख क्या है, और फिर सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो तो कैसे कल्याण होगा भाई। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में हम बैठे थे, ऋषिकेश की बात है, गीता भवन 3 नंबर की बात। तो स्वामी जी बोले, परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोले, बड़े दुख की बात है, गुरु बनाकर लोग नरकों में जा रहे हैं, गुरु बनाकर लोग नरक जा रहे हैं, बड़े दुख की बात। तो हमको ये बात अच्छी नहीं लगी, गुरु बनाने वाले क्या नरक ही जाते हैं। स्वामी जी की तो एक पुस्तक है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, गीता प्रेस से छपी है। और हमको थोड़ी गुरु महिमा की बात ज्यादा प्रिय लगती है, हमको अच्छा नहीं लगा। हमने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी आप कहते गुरु बना के नरक जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आई बात, कृपा करके इसको समझावें। स्वामी जी ने कहा, न तो हम गुरु महिमा के विरोधी हैं, न गुरु परंपरा के विरोधी हैं, न संप्रदाय के विरोधी हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु तो लोग बनाते चले जा रहे हैं पर गुरु आज्ञा का पालन कोई नहीं कर रहा है। और शास्त्रों में लिखा है गुरु आज्ञा पालन न करने वालों को नरक जाना पड़ता है। चेला तो बनते हैं पर मनमानी करना छोड़ते नहीं है। कोई ऐसी बात भी हो आपके गुरुजनों की जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो उसकी नकल मत करो, वे जो आज्ञा देते हैं वो करो, यानी और खुल के कहें, वे जो करें सो मत करो, वे जो कहें सो करो। बोलो वृंदावन बिहारी, वे जो करें सो मत करो, वे जो कहें सो करो। बात बन जाएगी, पर वे जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा हम करते हैं और वे जो करते हैं उसकी नकल हम बढ़िया, कैसे पैर धुलाते हैं, कैसे माला पहनते हैं, कैसे चंदन लगवाते हैं, कैसे बढ़िया तिलक सजाते हैं, कैसे जूड़ा सजाते हैं, वो सब हम सीख लेते हैं सब, पर वे जो कहते हैं उसको एक अंश भी अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए प्रसन्न हो गए मेरे दादाजी और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त जी वहां आ गए, क्योंकि पुलस्त जी से ही राक्षसों का वंश चला है, राक्षसों का वंश पुलस्त जी से चला है। मेरे दादाजी, दादाजी माने वशिष्ठ जी, उनके बड़े भैया हैं पुलस्त जी, तो कौन हुए, बड़े दादाजी हुए, एक प्रकार से बड़े दादाजी हुए, बड़े बाबा, बड़े बाबा जी हुए ना, बड़े दादा कहो या बाबा कहो एक ही बात है। आसन ग्रहण किया और पुलस्त जी ने कहा, बेटा पराशर, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने अपने से बड़ों की बात का आदर करके मुझे प्रसन्न कर लिया, तुमने अपने पितामह वशिष्ठ जी के कहने से राक्षस जाति पर क्रोध करना छोड़ दिया, यज्ञ को बंद कर दिया, क्षमा गुण को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। अब प्रसन्न होकर मैं कुछ देने आया हूँ। ये बात किसने कही? महर्षि पुलस्त जी ने कही कि मैं कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हो? बोले त्वया तस्मात समस्तानि भवान शास्त्राणि वेच्छति, ये देने आया हूँ। संपूर्ण शास्त्र बिना ही पढ़े संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। लो, बड़ों की बात मानने से कितना फायदा हुआ? संसार में इतना ज्ञान का विषय है कि आपका एक जन्म सैकड़ों जन्म दाव पर लग जाए तो भी आप पूरा ज्ञान तो छोड़ो, एक विषय का ज्ञान नहीं कर सकते। महाभाष्य में, पस्पसान्निक में पतंजलि क्या लिख रहे हैं? महर्षि पतंजलि बृहस्पतिरिंद्राय दिव्य वर्ष सहस्रम शब्द पारायणम प्रोवाच न चांतम जगाम, क्या लिख रहे हैं? बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को दिव्य एक सहस्त्र वर्षों तक, मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन रात, इस हिसाब से 1000 वर्षों तक व्याकरण शास्त्र बृहस्पति ने इंद्र को पढ़ाया। अब कोई गणितज्ञ हो तो जोड़ के बताओ, मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन और 1000 वर्ष कितने हुए? कितने वर्ष हुए? अब हम तो गणित पढ़े नहीं, तो हम तो उत्तर जोड़ के बता देते। अरे एक वर्ष में देवताओं के, एक वर्ष में 365 वर्ष तो मनुष्य के हो गए कि नहीं हो गए? 1000 से गुणा करो कितना हुए? 365,000 वर्ष हुए। 365,000 वर्ष तक बृहस्पति पढ़ाते रहे, इंद्र पढ़ते रह गए। न चांतम जगाम, बोले महाराज और व्याकरण कितना हो रहे? कुछ नहीं अभी तो, क्या है? किम पुनरयिता, तो वेद का एक अंग नहीं पढ़ पाए बृहस्पति जैसे पढ़ाने वाले, इंद्र जैसे पढ़ने वाले, संपूर्ण ज्ञान कैसे होगा? पर आशीर्वाद में वो सामर्थ्य है तो लाखों करोड़ों जन्म तक साधन करने से भी नहीं मिलेगा, तो इसी शरीर से इसी जीवन में आशीर्वाद से मिल जाएगा। ये आशीर्वाद की महिमा है, बड़ों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा है। तो तुमको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा और आज्ञा दिया संत तेर नमम उच्छेदा को देना पी सकता त्वया तस्मान महाभाग ददाम अन्यम महावरम। तुमने क्रोध करके भी मेरी संतान का मूलोच्छेद नहीं किया, इसलिए एक वर और देता हूँ, डबल वरदान। क्या? पुराण संहिता कर्ता भगवान वत्स भविष्यति देवता पारमार्थिंचो यद यथावत वीक्षते भवान। तुम एक पुराण संहिता के प्राकट्य कर्ता बनोगे, विष्णु पुराण का प्राकट्य तुम्हारे द्वारा होगा। यह आशीर्वाद दिया पुलस्त जी ने, और तीसरा आशीर्वाद और दिया, देवता पारमार्थिंचो यथावत वीक्षते भवान, देवताओं के यथार्थ स्वरूप का बोध भी तुमको हो जाएगा। किस देवता का तात्विक स्वरूप क्या है ये तुम्हें प्राप्त परिचय प्राप्त हो जाएगा। और भी वरदान दिया, चौथा वरदान, प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमलामति मत प्रसादात संदिग्धात् वत्स भविष्यति। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति माने भोग, निवृत्ति माने मोक्ष, इन दोनों के स्वरूप का वास्तविक बोध तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रवृत्ति का स्वरूप भी समझ जाओगे, निवृत्ति का स्वरूप भी समझ जाओगे। और कहते हैं जब पुलस्त जी ने यह आशीर्वाद दिए तो मेरे बाबा वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा संदेह मत करना, इन महर्षि ने जो कुछ कहा है यही होगा। मोहर लग गई। और हे वत्स मैत्रेय, वो वरदान जो गुरुजी ने दिया था मेरे पितामह की कृपा से मुझे मिला था, महर्षि पुलस्त ने जो ज्ञान दिया था, अब वो हर पूर्ण होने का अवसर आ गया है। एक पुराण संहिता मेरे भीतर उतर गई है और अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम उसको श्रवण करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब क्या सुनाएंगे इसको, कल सुना। श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय कथा यही पूरी होती है। जय जय श्री राधे।